राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दशी विक्रम संवत 2057 1 जून सन 2000 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश। राम देखो एक बात भी अगर ठीक आसन में ले आए तो बहुत परिवर्तन हो जाए। जो मिलती है और जो विषय जीव है वो अपनी चीज कैसे है, जो मिल जाती है और अपने विषय जाती है, मिल जाती है विषय जाती है, जुड़ जाती है जुड़ जाती है, वो अपनी चीज नहीं होती। अपनी चीज वही होती है जो मिलती नहीं, पहले से मिली हुई है, बिल्ड है ही नहीं, वो अपनी सीधी सारी बात है, सरल बात है, शुभ बात है, कोई कठिन बात नहीं है। जो मिलती है बिजड़ती है वो अपनी कैसे है, शरीर भी मिला है बिजड़ जाएगा, पुरकुटों में मिला है बिजड़ जाएगा, जमीन जायदाद मिली है बिजड़ जाएगी, आप वो जो आदर मिला है शांति मिली है सत्कार मिलता है वो मिलता है बिजड़ जाता है, मिलता है बिजड़ जाता है, वो अपना है ही नहीं। सीधी बात अपने स्वीकार कर ले, भाई मिल जाती है बिजड़ जाती है वो अपनी चीज नहीं होती। अपनी चीज तो पहले से हमारे साथ है, बिजड़ते है ही नहीं, ऐसे परमात्मा ही है। परमात्मा के समान कोई अपना सच्चा मित्र नहीं है, सच्चा मित्र जन्म का साथी ईश्वर सर्वाधार, सच्चा वो ही है जो सदा साथ सदा देता है। नरक में जाओ तो साथ में, स्वर्ग में जाओ तो साथ में, वैकुंठ में जाओ तो साथ में, जहां जाओ वहां साथ में, अरे व्यापक सर्वत्र समान है, समान रीति से सब में है, समान रीति से समान ही रूप से वो हमारे साथ हरदम रहता है। सर्वस्य च अहम् हृदि सन्निविष्टः ईश्वर सर्वभूतानां हृदये सन्तिष्ठति। हम आत्मा गुणा कहे सर्वभूतस्य स्थितः, तो सब भूतों में जो स्थित है हमारे साथ है, वो जन्म का साथ ही सदा साथ है, सदा साथ रहने वाला है। नारायण बृहराज कुंवर सो बह गई कर पहचान, वो तेरे साथ रहने वाले उससे तो पहचान कर, जो साथ आते हैं मिल जाते हैं मिट जाते हैं मिट जाते हैं, उनसे मोह कर रहा है, ये प्रत्येक सरासर भूल है ना, वो अपना कैसे बताओ। अपना आता है मिलता है फिर विश्व जाता है, आता है फिर विश्व जाता है, अपना वो नहीं है, अपना वो नहीं है, हम अपने नहीं है, हम उसके नहीं, वो हमारा नहीं है, हमारा वो जो हमारे साथ है दम साथ में, नरक में जाओ तो साथ में, स्वर्ग में जाओ तो साथ में, वैकुंठ में जाओ तो साथ में, ब्रह्मलोक में जाओ तो साथ में, अब छोड़ दे नहीं, हमारा तो कोई हो सकता है और दूसरा हमारा हो कर सकता है, मिलता है बिछुड़ता है वो हमारा कैसे हुआ, वो हमारा कैसे हुआ, मिल जाता है बिछुड़ जाता है वो हमारा हो ही कर सकता है, उसको हम अपना कैसे माने। मिल यार बिछ गया, मिल गया रस चलते मिल गया, आगे रस्ते दो भाई वो गया, वो हमारा कैसे हुआ, हमारी वो चीज हो ही नहीं सकती जो हमारे मिलती है बिछड़ जाती है, मिलती है बिछड़ जाती है, मिलती है बिछड़ जाती है, हमारी नहीं और होती, उसको अपनी मान है तो दुख पाओगे रोओगे और हाथ कुछ नहीं लगेगा, बिछड़ जाएगी माँ ही मर जाएगी, माँ भी मर जाएगा, भाई भी मर जाएगा, भौजाई मर जाएगी, भतीजे मर जाएगा, कुटुंब सभी मर जाएगा, सब कुछ मर जाएगा, आगे सब नया नया तैयार हो जाएगा। तो सबके साथ प्रेम का बर्ताव करो, आदर का बर्ताव करो, सत्कार का बर्ताव करो, सेवा करो, सबके साथ रहो, बात अच्छी है, पर अपना कैसे बने उनको, और वो अपना कैसे माने। हमारा है ये कैसे माने, हमारा रहेगा नहीं, हमारा था नहीं पहले और पैसे हमारा रहेगा नहीं, बीच भाई मिल गया, याद भी नहीं रहेगी उसी, वो हमारा कैसे हुआ। सीधी साधी बात है, सरल बात है, वो हमारे नहीं है, शरीर हमारे नहीं है, कुटुंब हमारे नहीं है, धन हमारा नहीं है, संपत्ति हमारी नहीं है। जैसे स्टेशन पर जाते हैं हमारी रेल आ गई, आपरी आपरी आपरी नहीं है, हमारी आ गई, आपरी रेल आने वाली है, आपरी रेल हमारी रेल तो हमारी थोड़ी है। पूछे मुझे ड्राइवर कौन है, उन्हें गाड़ी कौन है, हमारी मतलब हम चढ़ेंगे, हम सोचने वाले होंगे, ऐसे हमारी को हमारी है, आपकी है, उसकी है, परंतु अपने है ऐसा कैसे माने। रेल उतरने के बाद में पत्र भी देते होगा, हमारे तभी कहाँ है, किस जगह है, पूछ दो, मन में भी आती है पूछ रहे हैं हमारा डबर कहाँ है भाई, आजकल कहाँ है, ठीक है भाई, ठीक है, हमारे है ही नहीं, हम कहीं बचा कर रहे, कोई हमारा नहीं, कोई हमारा, हमारा वही है जो हमारे साथ है हरदम, हम उसको जाने न जाने, पहचाने न पहचाने, स्वीकार करें अस्वीकार करें, न करें न करें, कुछ भी करें तो वो छोड़ते ही नहीं, और पिंडी नहीं छोड़े तो क्या करें, मैं क्या करें बताओ, छोड़ते ही नहीं, हो जानो तो छोड़े नहीं, नहीं जानो तो छोड़े नहीं, अपना मानो तो छोड़े नहीं, नहीं मानो तो छोड़े नहीं, छोड़े ही नहीं, पेड़े को छोड़े नहीं, लगे लगे हुए अपना क्या करें, मैं कहना तो मान दी, कहना तो मन छोड़ दो महाराज, ना छोड़ देते ईश्वर जो तुम हो जाओ, इसे नए नए ईश्वर जो वो ईश्वर जानो तुम जा रहे, वो एक ईश्वर नहीं रहेगा फिर, इस वास्ते कभी नहीं छोड़ते, वो हमारा है, सीधी सादी सरल बात, सीधी बड़े मार दे, हमारा कौन है, हमारा तो वो है भाई, सर्वेश ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से अनुतिष्ठती ब्राह्मण सर्वभूता इंद्रावे तमेव शरण गमेव शरण गर्वभाव मार्ग तत्प्रसाद परम शांति स्थान प्राप्त परम शांति मिली शाश्वत पद मिल जाएगा निरंतर मिल जाएगा सब ठीक मिल जाएगा क्योंकि वो अपना है अपने है वो हमारे है हमारे साथ रहते हैं हरदम हमारे साथ रहते हैं सुख में दुख में पति में संपत्ति में आपद में सब समय हमारे छोड़ते नहीं कभी वो हमारे हैं और जब हमारे साथ रहते हैं मिलते हैं हाथ मिल रही है फिर मिल रही है हमारे उनको हमारा वालो तो रो शिवाय रोने के और कुछ भाव फायदा मिलेगा नहीं दुख पाओ कष्ट उठाओ इसके सिवाय कुछ मिलने का है नहीं हमारे है नहीं वो कितना ही रो पिटो आएगा ही नहीं मिलेगा ही नहीं भगवान ही आने को रो पिटो आएगा उसके तैयार दे दो गाया है नहीं गायों के सामने हंकार करते भगवान कहते हाँ भाई जो अपना मन है उनके साथ अपने ऐसा कौन मिलेगा वो तो, ऐसा कोई मिलेगा नहीं दूसरा, वो एक ही है, वो एक वो ऐसा हमारा है। हमारे भगवान है केवल, इस बात से मेरे मैंने कहा मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ने कोई, सच्ची बात है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, जाके श्री गोर बोल मेरो पति सोई, जाके श्री गोर बोल गोर मोट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, कैसी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है, मानो तो निहार हो जाओ, मेरा भाई ना सास रहा ना पीर रहा, ना पीर गया ना सास गया, द्वारका जी में ही बैठ, छोटे भाई थे जयमल जी, बड़ा प्रेम था बहन भाई थे, स्नेह था, ईश्वर से ईश्वर है क्या हमारा भाई, ईश्वर ही क्या, मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, आनंद हो जाएगा, और सब लोग आपका आदर करेंगे, शोकोर सत्कार करेंगे, सबको ही प्रेम करेंगे, ऐसा तरोर मूल निशेष लेना तृप्यंती तस्कंद बुझो पशाका सब, और प्राणों पर आरती इन प्राणों में उपाधि तथा सर्वानम अच्युत जिया, भगवान का पूजन करो सब संसार पूजन, सब संसार पहुंचा, सब संसार वाला पहुंचा, सेवा भी इतनी बड़ी हुई नहीं होती, इतनी बड़ी हुई सेवा नहीं होती, सबको आराम पहुंचे, सबको सुख पहुंचे, कोई नहीं है, चलो कोई दान नहीं है, कुंड नहीं, कोई तीर्थ नहीं, कोई व्रत नहीं, कोई होम नहीं, कोई अनुष्ठान नहीं, ऐसा बड़ा अनुष्ठान भगवान मेरे हैं, बड़े बड़े संत महात्मा मेरे भाई के पद बोलते हैं, बड़े आदर्श हैं, आदर्श बोलते हैं, मेरे भाई का आदर करते हैं, बोलते हैं, जैसे वृक्ष में फूल में जल दिया जाए तो सब वृक्ष पत्ते छोटे छोटे पत्ता तक सब तक, ऐसे एक भगवान को याद करने से दुनिया मात्र ही शांति होती है, कितना का अपमान करोगे, कितना की सेवा करोगे, अरे एक भगवान ही करो सब सेवा जाए, सब सेवा अंतर्गत, आपको शांति, दूसरों को शांति, आनंद ही आनंद, सबको आनंद ही आनंद, किसी का बुरा नहीं, भला होता सबको भला, ऐसी बढ़िया बात है, ये भगवान मेरे हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, लोग कोई माने न माने, कोई जाने कोई न जाने, कोई स्वीकार करे कोई नहीं स्वीकार करे, कोई अनुष्ठान में लावे कोई ना लावे, क्या मतलब हमने, कोई मन न माने तो क्या, माने तो क्या है, मानो मत मानो, स्वीकार करो मत करो, मौज हो जाए सदा के लिए, कितनी चीजों को अपनी मानो रहेगी नहीं, एक भी साथ में नहीं रहेगी, न रुपया पैसा रहेगा, ना चीज वस्तु रहेगी, ना कुटुंबी रहेगा, ना जमीन रहेगी, ना घर रहेगा, ना कोई चीज साथ रहेगी नहीं, अरे भगवान जो साथ छोड़ेंगे ही नहीं, छोड़ेंगे ही कभी छोड़ेंगे, ओ एक ईश्वर को नहीं माना, और तो सब माने, सब को मान सब ईश्वर नहीं माने, अरे वो है अपना तो वही है, एक ही है वो हमारा है, ममई वांश हो कहते ममई वांश हो, इस बार जीव ही दासी। वो खास पिता है माने खास, खास माँ बाप को नहीं माने किसको मानेंगे बताओ? तुम्हें वो माता पिता, तुम्हें तुम्हें वो बंधु सेवा, तुम्हें सब कुछ आप हो मेरे तुम्हारे आनंद हो जाएगा, मौज हो जाएगी, मस्ती हो जाएगी। लोग और परलोक जीने मरने सबके साथ सब सब सरस हो जाएगा, मरना भी सरस हो जाएगा, मरना भी आनंद हो जाएगा। संत महात्मा में कहते कब भरिए कब बेटी है पूर्ण परमानंद। सब जगह डर पे मरण से मेरे मरण आनंद, कब मरिए कब बेटिए पूर्ण परमानंद। मरने में आनंद, दुख में आनंद, सुख में आनंद, हरेक स्थिति में आनंद ही आनंद है। अपना है अपना प्रकार, अपना पिता सब कैसे है मेरे परमात्मा को सबको सबके सब कैसे है मेरा है मारा है। अरे पूरा का पूरा मेरा है, पूरा का पूरा, ऐसी बात है। विश्वास दे अपने तो भगवान है, सोड़े बात है, कोई मना नहीं, सबके लिए तैयार। भगवान भी बहुत तैयार, बहुत राजी। भगवान को अपना मानो, कभी मैं तेरी सेवा है या भगवान की सेवा, अपने कुछ नहीं साध है अपनी सेवा। और सब सेवा करे सबकी बहुत से, अपना कुछ नहीं चाहिए, फले से तो नहीं मिलते, मुफ्त में आनंद है, मुफ्त में सब तरह से। लोग और पढ़ो सब सुन रहे हैं बेटा, ऐसा साथी मिलेगा नहीं, ऐसा साथ रहने वाला कोई मिलेगा नहीं। सूर्यदम सर्वभूतानाम, सूर्यदम सर्वभूतानाम, दो नंबर के भाई भी होते हैं सूर्यदा सर्वदेही नाम, सब देहधारियों में शुद्ध होते हैं, भगवान के भक्त होते हैं प्यारे। उस भगवान के जो हो जाते हैं हेद रही तो जग जुग उपकारी, तुम और तुम्हारे सेवक, एक आपका सेवक, वहां जुड़े गया वैसे वैसे ही सबका सुन जाएगा। सूर्यदा सर्वदेही नाम, सब शहीदों का, सब शहीदारियों का सूर्य प्यारे मित्र, उसके साथ रहने वाले सबके सभी, संपूर्ण दुनिया का हित करने वाले, सबका कल्याण करने वाले, सबका उद्धार करने वाले, उनके प्यारे भक्तों के द्वारा दुनिया का बड़ा हित होता है स्वाभाविक स्वतः ही। राम मित्र लगा ये था सूर्य, सूर्य भगवान जैसे प्रकाश भी जाता है, सूर्य प्रकाश करता नहीं है स्वाभाविक, ऐसे भगवान के भगत भगवान के प्यारे जान जाते वो जान। कैसी शुक्री बात है, आनंद की बात है, हमारे आनंद दुनिया मात्र को आनंद, इतना लाभ किसी में नहीं है। लाभ मैंने वही शहर हो तो टोटा सब ही आज टोटा सब दूर जाएगा। एक भगवान को अपना समझो, अपना मारा है मारा है, सच्ची बात है ये, दूसरा कोई मेरा नहीं। सबकी सेवा करो, सबकी सेवा करो, क्यों थोड़ा दिन साथ में रहते हैं, मौका नहीं मिलेगा बार बार, इस बात सबकी सेवा करो। पीछे क्या करोगे, ईश्वर जी सब की सेवा करो, शुभ आराम करो। मीरा भाई से सबको आनंद होता है, आज भी उनके पद गाकर राजी होते हैं। थपते नहीं भाई तो जहाँ जाते लोग सब आते हैं, बड़ा विदेश आदर करते हैं। मेरे भाई आप तो हमारे यहाँ रहो, हमारे यहाँ रहो, हमारे यहाँ रहो, विदेश आदर करते हमारे यहाँ रहो। ऐसा लाभ कहीं नहीं है, किसी के संग नहीं है, कभी हो ही नहीं सकता इतना। ऐसा बड़ा लाभ, सबसे अधिक लाभ आप लगना, क्या बात है, सुनते हो आप? उसका कोई लाभ नहीं, उतना कोई फायदा नहीं, उतना लाभ कोई हो सकता ही नहीं। ईश्वर से बढ़कर कौन मिलेगा? किसी से कर रहे हो, कौन साथ रहेगा? आपके सुख में दुख में सब जगह साथ में, और उनकी चीजें सभी शांति देने वाली, आनंद देने वाली, सुख देने वाली, सबको आराम पहुंचाने वाली, ऐसे भगवान हमारे हैं। भगवान हमारे हैं, भगवान हमारे, अपने भगवान, मेरे भगवान है, मेरे तो गिरधर को पाए दूसरा नहीं कोई। आनंद रहेगा, आनंद मौज रहेगी, कहीं भी जाओ, स्वर्ग में जाओ, नरक में जाओ, पताल में जाओ, किसी जाओ, हमारे साथ में भगवान, ये तो मेरे है सदा सदा। बड़े भाई लाभ की बात है, सबके हित की बात है, परम हित की बात है, इससे बढ़कर वो हित है नहीं कोई, ऐसा कोई हित दूसरा हो सकता नहीं। ऐसा आनंद है, ऐसी मेरी भगवान है, सदा साथ रहने लगा, कब बिगड़ते ही कोई बिछड़ता ही नहीं। संत लोग तो मस्त हो जाते हैं अपने भगवान को देख करके, मस्त हरदम आनंद देते, हरदम दुख कोई संताप नहीं, दुख नहीं कुछ नहीं, आनंद ही आनंद। तो संतो ये सज्जनो सच्ची बात सुन लो अच्छी तरह से, हमारा एक ईश्वर है और कोई हमारा नहीं है। ये शरीर अपना नहीं है छोड़ेगा, ये धन संपत्ति वैभव कुटुंब घर अपना नहीं है, सब छूटेगा। अपना है ही नहीं, अपने साथ रहे कैसे? वो अपना है, अपना अपने को छोड़े कैसे? वो तो अपना है, अपने को छोड़े कैसे? दूसरी चीज अपनी नहीं, अपने साथ रहे कैसे? कैसे रहे बताओ, दूसरी चीज कैसे रहेगी अपने साथ में? हमारे साथ में हमारी चीज रहेगी, हमारे प्रभु है। इस एक बात पर ही बस सर्वसमर्थ है, उसे समान कोई समर्थ नहीं, उसे समान कोई विद्वान नहीं, उसे समान कोई बड़ा नहीं, उसे समान किसी अर्थ में कोई भी हो ही नहीं सकता। कैसे बड़े सब वो हमारे, घाटा होगा नहीं, घाटा नहीं हुआ, भूमि हो गई। आप बड़े से बड़ा, बड़े से बड़ा समझ लो, ईश्वर से बड़ा नहीं हुआ कोई भी। और प्रेम करने वाले सदा आपकी सेवा करने वाले, ऐसे भगवान हमारे हैं। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, हमारे प्रभु है, प्रभु हमारे हैं।